1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Belarussische president Lukashenko heeft een wet ondertekend waardoor het mogelijk is om buitenlandse media te verbieden. Lukashenko zegt de nationale belangen te willen beschermen. Er worden geen landen bij naam genoemd, maar het gaat om landen die onvriendelijke acties tegen Belarus ondernemen. Eerder deze week blokkeerde het land ook de toegang tot een aantal Oekraïnse websites. In Utrecht hebben GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA een coalitieakkoord bereikt. De partijen zeggen zich in te zetten voor een duurzame, groene en ondernemende provincie Utrecht, waar huidige en toekomstige generaties gelukkig kunnen leven. Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend, behalve de naam, Aan de Slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn. Bij een landelijke inleveractie van vuurwapens in Servië zijn 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen die in te leveren, nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven kwamen. De Serviërs konden die wapens inleveren tot eergisteren. Volgens de politie zijn er pistolen, munitie en mijnen ingeleverd. De Amerikaanse CIA ziet de onvrede in Rusland als een kans voor de inlichtingendienst. Het lijkt daarmee te hinten op het recruteren van Russische spionnen. Eerder vandaag schreven Amerikaanse kranten dat de directeur van de CIA het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst heeft gebeld. Dat deed hij om Rusland ervan te verzekeren dat de VS geen rol heeft gespeeld in de opstand van Wagner afgelopen week. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig om het platform te beschermen tegen scraping. Daarbij gebruiken bedrijven software om op een automatische manier Twitter te doorzoeken op data om kunstmatige intelligentie te trainen. Gebruikers kunnen nu 10.000 berichten per dag lezen maximaal. Het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal valt er nog een enkele bui. Het koelt af naar een graad tot 13. Morgen stapelwolken en zon. Op de meeste plekken is het ook droog. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 2 juli. Mijn naam is Ruben van Aften en vannacht neem ik jou mee op wereldreis. Tot 3 uur ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. We gaan het onder andere hebben over overgewicht bij kinderen. Steeds meer jongeren in Nederland hebben ernstig overgewicht. En ouders krijgen dat maar moeilijk onder controle. Maar hoe zit dat in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit onder meer Zuid-Afrika en Brazilië. En ik ben ook benieuwd naar jou, want waar in de wereld ben jij aan het luisteren? Is dat gewoon lekker in Nederland of luister je wel misschien helemaal vanuit Stockholm, Dublin of Kuala Lumpur misschien? Laat het me weten in de gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BNNVARA. Maar eerst stel ik je voor aan de correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. Te beginnen in Zuid-Afrika, daar woont Wilma Vervoort. Hallo Wilma. Hoi Ruben, goedenavond. Ja, laten we even beginnen met het nieuws van uit Zuid-Afrika. Want de African Union is afgereisd naar Europa. Wat was hun doel precies? Nou, niet de hele African Union, want dat zouden 55 staten zijn. Er zijn er ongeveer 7 gegaan, onder leiding van president Ramaphosa van Zuid-Afrika dus. En het doel was uiteraard om vrede te bewerkstelligen tussen Oekraïne en Rusland. Oké, en waarom moet de African Union dat doen? Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Want in eerste instantie wordt er hier in Zuid-Afrika eigenlijk gezegd, het is alleen maar een reis van Ramaphosa, de president, dus onze president, om zijn eigen image op te poetsen. Omdat er wordt gezegd dat, ja, wat kunnen wij nu bereiken in die hele strijd? Eigenlijk boksen ze een gewichtsklasse te hoog, wordt er hier gezegd. Omdat wij niet in staat zijn om iets te bereiken wat andere landen tot op heden natuurlijk nog helemaal niet voor elkaar hebben gekregen. Maar een ander ding wat meespeelde waarom wij daar naartoe zijn gegaan is om te kijken of we een deal konden bewerkstelligen om het graan onze kant uit te krijgen. Dus dat dat weer vervoerd mag worden over de Zwarte Zee. Want we zitten hier natuurlijk met een flink tekort aan graan sinds de oorlog daar is uitgebroken. Ja, maar de weg er naartoe van de African Union naar Europa ging niet al te soepel, hè? Wat ging er fout? Nou ja, zoals je weet, of ja, tenminste zoals nu blijkt, is dat er een apart vliegtuig ging met de security detail van de president uit Zuid-Afrika. Daar zaten ook een aantal journalisten aan boord. Maar dat vliegtuig werd opgehouden in Warschau, omdat er niet het juiste papierwerk geregeld zou zijn voor alle wapens die aan boord waren. Oh nee. En dat wordt dus nu gezegd, maar of dat waar is, weten we niet zeker. Dat is eigenlijk een beetje de straf die Polen heeft uitgedeeld, omdat tot op heden Ramaphosa zich niet heeft uitgesproken tegen Poetin. Dus uiteindelijk is de president daar ook verzeild geraakt in in Moskou, met een heel klein groepje veiligheidsmensen die toevallig van tevoren al waren gegaan om de boel daar een beetje te onderzoeken. Maar ze zaten dus beslist niet met genoeg mensen daar. In ieder geval, ze hebben dus die gesprekken ook in Europa gevoerd. Is daar nog iets uitgekomen? Nee. Want Zelensky had gezegd, ja, het lijkt ons allemaal heel erg moeilijk. En Rusland heeft ook gezegd van ja, er moeten eerst andere zaken worden geregeld voordat we hierop in kunnen gaan. Dus het lijkt vooralsnog geen succes te worden, Ruben. Ja, nou ja, ik vraag me ook een beetje af, wat hadden ze verwacht? Dat ze hadden kunnen zeggen, nou, Vladimir niet meer doen, hè? Dat die zei, nee, oké. Ja, het was toch moeilijk. Het hoop doet leven natuurlijk, maar ik denk ook wel dat het zo is dat Ramaphosa is gegaan om ook een beetje zijn image te herstellen, want hij heeft er natuurlijk toch een potje van gemaakt de afgelopen tijd hier in Zuid-Afrika. En ja, als je dan iets goeds had kunnen bereiken bij Poetin, dan was dat toch weer gunstig op je gaan afstralen. Maar vooralsnog is hij daar niet in geslaagd. Nou ja, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. Dankjewel en ik spreek je zo meteen weer. Tot vakjes. Dan vliegen we door naar China, want daar woont Mirjam Thieme. Mirjam, hele goede morgen. Goedemorgen. In China is het bijzonder politiek nieuws. Wat is er vorige week allemaal gebeurd? Ja, sinds 5 jaar is er weer een Secretary of State van de Verenigde Staten in China geweest. Dat is vrij bijzonder, want dat is echt heel lang geleden op politiek gebied natuurlijk, 5 jaar. De betrekkingen tussen deze twee landen zijn niet echt heel erg goed de afgelopen jaren. China en Amerika. Ja. Dus ja, ze hopen dat. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij in februari zou komen. Maar dat werd toen afgeblazen omdat Chinese spionageballonnen boven Amerika hingen. Dus dat is toen afgeblazen. Dus uiteindelijk is hij nu gekomen en heeft ook met Xi Jinping gesproken. Ongeveer een half uur, dus niet echt heel lang. Maar de hoop is dat er nu wat meer open communicatie tussen deze twee landen op diplomatiek gebied begint weer. En hoe zouden ze dat moeten bereiken dan? Dit is een eerste stap eigenlijk. Dat op hoog niveau er weer gesproken wordt. Eind van het jaar, november, hopen ze dat er weer een bezoek is tussen deze twee leiders van het land. Dus Biden en Xi Jinping. Dus ja, we zullen het zien. Maar er is in ieder geval weer. Er wordt weer gesproken. Dus de kanalen zijn weer open, zeg maar. Ja, maar hoe hoopvol is dat spreken? Want ja, je kan natuurlijk ook denken, het is een beetje voor de bühne. Nou, ja, ik denk wel dat op zich hebben beide landen er wel profijt van dat bijvoorbeeld er op economisch gebied ook weer het een en ander gebeurt. Want er zijn wel ook bijvoorbeeld Microsoft, Bill Gates is geweest de afgelopen tijd. Dus er zijn wel weer gesprekken. En ze willen natuurlijk, de bedrijven zelf willen wel weer dat beter gaat. Dus maar ja, aan de andere kant, het modder gooien blijft waarschijnlijk ook wel in de komende maanden nog bezig, denk ik. Dus ja, we zullen het zien. En de Chinezen zelf, wat vinden die hiervan? Nou, er is wel een in de afgelopen jaren ook echt wel, ik kan niet zeggen anti-Amerika gevoel en zo, dat is een beetje groot. Maar China is in de afgelopen jaren, natuurlijk omdat het economisch heel goed doen, ja, nou ja, COVID even nagelaten. Maar het is wel een heel sterk land geworden economisch. Dus de Chinezen beginnen zelf te zeggen, ja, we hebben niemand nodig. Dus de betrekkingen zijn, de gevoelens zijn wat dat betreft wel aan het veranderen. Dat mensen vinden het zelf hier ook wel heel goed. Dus we hebben niet per se Amerika zo hard nodig als 20 jaar geleden, zeg maar. Ja. Dus het is niet meer, er zijn niet echt slechte gevoelens of zo. Maar ik geloof niet dat een gemiddelde Chinees zich er heel erg druk over maakt. En we gaan ook in de gaten houden of dit eerste gesprek tot meer gesprekken zal leiden. Dankjewel, Mirjam Thieme vanuit China. En ik spreek je zo meteen weer. Tot zo. En dan landt ons vliegtuig in Brazilië. Daar woont Frank de Meijer. Frank, hele goede nacht. Hallo Ruben, goedenacht. Ja, er is politiek van alles gaande bij jullie in Brazilië. Er is een parlementair onderzoek gaande. Wat is er aan de hand? Ja, er zijn twee parlementaire onderzoeken zijn op dit moment gaande. Eentje gaat over de inval of de bezetting op 8 januari van dit jaar. Er is een ander parlementair onderzoek naar onze organisatie die van werkers zonder land, die allerlei invasie doen in landerijen. Maar ik denk dat het belangrijkste nieuws op dit moment deze week was, en dat hebben jullie ook waarschijnlijk in de Nederlandse kranten gelezen, is dat Bolsonaro door het gerechtshof dat over de verkiezingen waakt, dat hij dus gestraft is met 8 jaar niet deelnemen aan verkiezingen. Nou, dat heeft niet direct verband met wat er op 8 januari is gebeurd. Daarin loopt een onderzoek waarin Bolsonaro waarschijnlijk ook als verdachte of al zal worden aangewezen, of dat zal in ieder geval toch ook, dat zal ook gevolgen voor hem kunnen hebben. Maar dit was echt een rechtszaak die heeft plaatsgevonden. Nou ja, goed, daarin is gezegd dat Bolsonaro, toen hij zittend president was in 2022, zijn macht heeft misbruikt. En heeft onder andere richting ambassadeurs van buitenlandse landen die in Brazilië zitten, die heeft hij uitgenodigd en heeft gezegd van, nou, ik heb twijfels aan de zuiverheid van onze verkiezingen. In Brazilië kiezen we elektronisch. Het is een elektronisch systeem. Hij zegt, nou, dat is niet waterdicht. Dat kan niet gecontroleerd worden. Het kan heel makkelijk gemanipuleerd worden. Daarom denk ik dat die verkiezingen niet zuiver zullen zijn. En ik zal daarom ook nooit de uitslag van die verkiezingen, als die ten nadele van mij is, zal die accepteren. Nou, daarnaast heeft Bolsonaro over de afgelopen jaren wel vaker uitspraken gedaan in de algemeenheid. Hij heeft heel vaak zich ook tegen het harnas gejaagd, tegen de ministers van onder andere onze Hoge Raad. Een aantal van de ministers van de Hoge Raad zitten ook in dit gerechtshof. Er was sowieso een beweging tegen hem vanuit de rechterlijke macht. Hij is nu zittende president. Zo, we kunnen hem niet zo makkelijk wegkrijgen. Maar als hij dat straks eenmaal weg is, nou, dan willen we het nog wel eens zien. Nou ja, goed, nu is er een partij, heeft een zaak aangespannen. Nou, en die hebben gezegd, hij heeft zijn macht misbruikt. Nou, met, ik geloof, 5-2 stemmen hebben ze gezegd, ja, klopt. Dat is bewezen. Nou, als straf mag hij dus 8 jaar niet aan de verkiezingen meedoen voor president, maar ook niet voor bijvoorbeeld de gouverneur of burgemeester. Gewoon dus politiek uitgesloten. Hij is politiek uitgesloten, de komende 8 jaar. Ja, Bolsonaro is wel best populair. Dus hoe reageren de Brazilianen hierop? Ja, je moet er zo van uitgaan dat Bolsonaro vorig jaar iets van 48% van de stem had, waarvan ongeveer de helft, en laten we zeggen 24% echt Bolsonaro, overtuigde Bolsonaro aanhangers waren. En 24% waren anti-Lula. Dus hij heeft stemmen gekregen van mensen die tegen Lula waren. Nou goed, dat zijn natuurlijk geen Bolsonaro aanhangers in principe. Dus je ziet dat die 24%, ja, die is er, maar die is wel aan de afbrokker geweest de afgelopen tijd. Dit is toch ook een beetje, hij heeft best wel een tijdje in de VS nog gezeten. Dus is er teruggekomen. Hij zit ook in het parlement. Verder heeft hij ook op dit moment geen volksvertegenwoordigingsfunctie. Dus hij kan ook niet zo heel veel doen. En nou ja, goed. We zijn alweer 6 maanden verder. Hè, en iedereen pikt zijn leven weer op. Dus ik denk dat als we reëel zijn, dat hij nog maar minder dan 20% als reële aanhang heeft. Nou, die zijn er niet blij mee. Die hebben allemaal gereageerd, maar ik heb geen massale demonstraties gezien. Ik heb geen rare dingen gezien. Ik heb natuurlijk wel mensen gezien die in sociale media daarover uitspraken. Maar het valt eigenlijk nog wel mee. Ik denk dat er dus nu ook ruimte komt voor een opvolger van Bolsonaro. En dan wil niet zeggen een opvolger in zijn partij.

kinderarts en hoogleraar jeugd, voeding en gezondheid Edgar van Meel vertelt in Spraakmakers dat dit niet de schuld is van de kinderen zelf. Het is ontzettend moeilijk voor ouders om de rug recht te houden en te doen wat goed is voor hun kinderen. Ja, en wat vertelt u ze dan? Of wat geeft u ze voor advies? Nou, ik probeer ze wel mee te nemen dat het niet het kind de schuld is, zeg maar. Het kinderen zijn van nature, wij mensen natuurlijk zijn van nature geneigd om calorieën vooral tot ons te nemen. Dus zodra daar inderdaad ruimte voor is, ja, dan ben je erop gefocust en dan ga je ervoor. En als je volwassen bent, dan weet je van, nou, dat moet ik niet doen. En dan is het nog lastig. Maar kinderen hebben die rem nog niet. Dat moeten ze leren. En daar zijn de ouders voor. Dus ik probeer ze wel mee te nemen in hoe moeilijk dat is. En ja, betekent soms ook dat daar steun voor moet komen. Van, ja, ik gaf al als voorbeeld aan vanuit de overheid. Maar bij ernstige gevallen ook vanuit de zorg. Dat daar echt hulp bij moet komen. Hoeveel kinderen hebben in andere landen overgewicht? En wat zijn de gevaren en wat wordt er aan gedaan? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Zuid-Afrika, Brazilië en China. Te beginnen in Zuid-Afrika dus. Wilma Vervoort, hallo, nog een keer. Hi, hallo, ik ben. Ja, hoeveel kinderen hebben bij jullie eigenlijk overgewicht? Ja, er wordt in de cijfers natuurlijk een verschil gemaakt tussen overgewicht en obese. En dat is in Zuid-Afrika toch wel zorgwekkend, want 32% van de meisjes tussen van 15 en 19, zeg maar, is te dik ten opzichte van 9% van de jongens. En als je kijkt naar obese, is dat al meer dan 13%. Dus het wordt daar een gigantisch risico, want ze verwachten dat we binnen nu en 4 jaar zo'n 20% van de kinderen obese zal zijn. Ja, en dat is gevaarlijk overgewicht, hè? Ja, dat is gevaarlijk overgewicht. Nog geen dodelijk overgewicht, gelukkig. Dat is de laatste klasse. Maar je bent veel zwaarder dan alleen maar dat je alleen maar overgewicht hebt. Ja, en met welke factoren heeft dit te maken in Zuid-Afrika? Dat er best wel veel kinderen dus dit hebben, blijkbaar. Ja, dat heeft in ieder geval, wat dus net die man ook zei die jullie aan het woord lieten, van de ouders moeten daar ook een rol in spelen, hè, om die kinderen het goede voorbeeld te geven. Als je nou weet dat in Zuid-Afrika 70% van de vrouwen en 33% van de mannen leidt aan zwaar overgewicht, dan kun je natuurlijk begrijpen dat die kinderen niet echt het goede voorbeeld krijgen. En enerzijds is dat ook wel een pijnlijk iets, want het komt natuurlijk ook door het feit dat bij ons zo'n 40% van de hele bevolking zit maar op de armoedegrens. En dan kun je hier geen gezond eten kopen. Dus het betekent dat die mensen voornamelijk polentapap eten. Daar word je natuurlijk sowieso al dik van, hè? Want dat is een soort meel. Ja, als je dat 2 keer per dag eet, dan dat zet natuurlijk goed aan. Hè? Dat zijn enorm veel koolhydraten. En daarnaast is het ook de hoeveelheid frisdrank die hier verorberd wordt. Dat mag ook enige naam hebben. Want je zal het misschien niet geloven, Ruben, maar frisdrank drinken is in Zuid-Afrika een soort statussymbool. Oh, waar ligt dat aan? Omdat er een suikertax op is gezet van 11%, is eigenlijk frisdrank zo duur geworden dat het drinken van frisdrank laat dus zien dat je dat echt kunt veroorloven. Oh, wauw. En dus dat gaat dus ten koste van ander eten. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen, maar om dus echt om hip te zijn, als dat nog een hip woord is trouwens, dan drink je dus frisdrank. En dan is er nog een laatste reden die hier heel erg meespeelt. En dat is dat men eigenlijk vindt dat je sexy bent als je overgewicht hebt. Dan ben je sexy? Ja, want curvy is ook weer een teken van welvaart. Ja. Hè? Je kunt dan veel eten kopen kennelijk. En als jij laat zien dat je dus bijzonder ronde vormen hebt, laat je eigenlijk dus ook zien dat het heel goed met je gaat financieel. Dus Zuid-Afrika ziet dit helemaal niet als een probleem? Nou, een heel groot deel van de bevolking alvast niet. En de mensen die het wel zien, dat is eigenlijk de minderheid die ook heel goed gezond ander eten kunnen betalen. Maar met name in de townships zie je dus echt dat overgewicht daar hand over hand toeneemt. Ja, de arme gebieden zijn dat, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een soort cirkel waar je niet uitkomt. Want als je wat dikker bent, dan denkt iedereen dat je rijk bent. Maar de echte rijken, die zijn dus wel dun. Nou, daar zal ook wel een dikker tussen zitten, zo links en rechts. Ja. Maar de grote hap zit eigenlijk inderdaad in de mensen die weinig te verteren hebben. Maar ja, weet je, in Nederland is het eigenlijk ook een feit, hè, dat fastfood is veel goedkoper dan gezonde groenten en gezond fruit. Hè. Dat kennen wij in Nederland natuurlijk ook. En dat is in Zuid-Afrika ook het geval. En ze eten daar maar liefst 3 keer zoveel suiker als er per dag eigenlijk wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus let op, Ruben, 75 gram suiker per dag eten de kinderen gemiddeld. En dat is dus 3 keer zoveel dan de 25. Die wordt, aangeraden is ook een groot woord, maar waarvan je zegt, meer dan dat moet je eigenlijk niet pakken. Nee. Leeft het dus ook een beetje op scholen eigenlijk? Wordt hier over gepraat of... Nou ja, op scholen speelt natuurlijk, dat ligt er net aan welke scholen ga je. Kijk, in de townships wordt natuurlijk ook verteld van het is gezond als je frisdrank drinkt, want daar krijg je energie van. Dat kunnen jullie op tv zien. Ja, daar zakt echt je broek van af. En er wordt ook heel weinig gesport, omdat het eigenlijk heel moeilijk is in Zuid-Afrika om te gaan sporten. Ik moet ook nog steeds heel veel moeite doen om buiten te mogen hardlopen in mijn eentje van mijn verkering. Omdat die vindt dat doodeng is. Dus doodeng? Gevaarlijk? Gevaarlijk, ja. Als je buiten alleen op straat gaat hardlopen, dan kun je dus overvallen worden of wat dan ook. Dat gebeurt hier toch wel wat vaker dan in Nederland, om het zomaar eens te noemen. Maar dat zorgt er ook voor dat er weinig bewogen wordt buiten. En naar een sportschool gaan is natuurlijk ook iets wat in de townships niet voorhanden is. Oké, maar hoe gaan we dit dan tegen? Want dat lijkt gewoon niet te gebeuren. Nou, dat is ook een heel groot probleem. En dat is ook in de rest van Afrika het geval. Maar zolang er niet... Kijk, als die mensen op een gegeven moment een hogere levensstandaard krijgen en ook in staat zijn om goed eten te kunnen kopen wat gezond is en goede voorlichting krijgen, dan zal het wel beter gaan. Maar zoals het er nu uitziet, is dat nog een lange weg. En in ieder geval wordt het voor de komende 5-6 jaar alleen maar erger. Ja, dus zie jij wel in de toekomst een ontwikkeling in de gezonde voeding in Zuid-Afrika? Ik zelf niet, zoals het er nu aan toe gaat. Want er zijn zoveel andere problemen ook waarvan gezegd wordt, het is veel belangrijker dan wanneer je een beetje dik bent. En als dat al geen prioriteit heeft, dan wordt het natuurlijk lastig. En het is ook, kijk, als je nou allemaal snapt dat overgewicht niet goed voor je is, dan zou je misschien vanuit je eigen motivatie daar nog wel iets aan gaan doen. Maar dat idee leeft hier eigenlijk niet zo. En dat gaat ook niet gebeuren eigenlijk? Nou, zeker niet in die risicogroepen in de townships. Want daar hebben mensen het natuurlijk financieel heel slecht. Ja. Dus die zijn eigenlijk al blij dat ze überhaupt kunnen eten. En dan ga je ook nog niet zitten kieskeuriger natuurlijk. Van, ik heb liever een kropje sla dan een bord polenta. Want een bord polenta vult natuurlijk ook veel beter. Ja, laten we hopen dat het opgelost wordt in ieder geval ooit. Maar dat gaat dus nog wel even duren. Dat gaat toch wel even duren, vrees ik. Ja, dat zal niet van vandaag op morgen zijn. Nee, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika, dank je wel voor de toelichting. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Jij ook. Succes met de uitzending. Dag, Ruben. C'est mauvais. puis si j'ai peur, je veux essayer. Même en amateur, en acteur raté. Et sans maquillage, j'ai en plan serré. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi, je veux vivre comme au cinéma. Qui marque mes pas, la nuit qui m'appartient. Moi, je veux vivre comme au cinéma, d'un scénario de rien. Et si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est tout jamais éphémère, mais qui éteindra ma lumière. Moi, je veux vivre comme au cinéma, en plan américain, avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m'appartient. Moi, je veux vivre comme au cinéma, un scénario. Como Cinema, net als in de bioscoop. Clue, hoorde je. Of hoe spreek ik dat eigenlijk uit, Youssef? Ja, Clue gewoon. Ja, Clue? Clue. Ja. Clue. Clue, hoorde je met Como Cinema. De wereld van BNN Vara. En je mag natuurlijk nog altijd laten weten waarvanuit jij luistert. Zo zegt Luciel dat ze luistert vanuit Amsterdam. Thea vanuit Middelstum zegt ik geniet altijd van de uitzendingen. En ook Nettie luistert mee vanuit Arnhem. Waar luister jij vandaan? Laat het weten in de NPO Radio 1 app. Gaan wij ondertussen verder met de uitzending. En we vliegen door naar China, want daar woont Mirjam Thieme. Hallo Mirjam, nog een keer. Hi Ruben. Ja, we hebben het dus inderdaad over kinderen met overgewicht. Enorm probleem in China, hè? Hoe zit dat precies? Ja, dat is echt, in de afgelopen jaren, zeg maar de afgelopen 20 jaar of zo, is het echt een gigantisch probleem geweest. Ik heb het even statistieken opgezocht van een aantal jaar geleden. In 2021 waren er 15 miljoen kinderen met overgewicht. 15 miljoen? Groot land, maar 15 miljoen is gewoon ongeveer, bijna de hele bevolking van Nederland, geloof ik. Ja, en hoe dus kan dat dan? Echt, nou, het is eigenlijk een. Het afgelopen jaar is het een grote verandering. Het is natuurlijk economisch heel erg gegroeid, heel snel. Het is weinig educatie op dat gebied. En het is eigenlijk een beetje andersom dan het verhaal wat er net was. Dus het is eigenlijk juist in de grote steden, die toch rijker zijn dan het platteland, is die groei heel snel gegaan. Mensen hadden zoiets van, of de oudere generatie, er is natuurlijk heel lang een één-kind-politiek geweest. Dus dat ene kind kreeg alles wat die ouders niet hadden vroeger, zeg maar, zelf. Dus veel eten, veel ongezond eten. En er is ook natuurlijk een hele snelle opkomst geweest van fastfood. Dus dat, op elke hoek van de straat is een McDonald's of een Kentucky Fried of zoiets te vinden. Nou, dat is dan een tijd lang is dat inderdaad ook status geweest. Als je juist daar ging eten, frisdranken, heel veel suikerhoudende producten, heel veel processed food. Dus dat is heel snel gegaan eigenlijk. En nu ook naar het platteland toe, er is eigenlijk gewoon te weinig educatie geweest daarover. Maar de eenkindpolitiek is afgeschaft in 2015. Dus die kinderen zijn nu allemaal rond de 8 jaar, zeg maar. Hoe zit het dan met die kinderen? Nou, het is nog steeds wel echt een groot probleem. Er wordt wel iets meer aandacht aan besteed, ook op scholen. Maar je ziet gewoon eigenlijk, ja, China heeft een eetcultuur. Dus er wordt graag gegeten. Dat is ook weet je wel, gezellig met z'n allen. Ja, niet per se gezond, veel vlees. Is nog steeds echt wel, ja, je moet toch wel vlees eten. Dus ja, dat... En te weinig beweging, ook een probleem natuurlijk. Ja, want welke rol speelt sport in China? Nou, ja, voor de jongere generatie eigenlijk heel weinig. Er is eigenlijk vooral heel weinig tijd voor. Je hebt wel overal, bijvoorbeeld in parken, is eigenlijk ja, ochtendgymnastiek... Tai chi of dansen of, nou ja, je kan het gek niet bedenken. Dat zie je echt wel heel veel. Maar dus vooral de oudere generatie. De jongere generatie zit natuurlijk om 8 uur 's morgens al lang op school. Dus ja, die doen daar niet aan mee. Op school is nu... gym is wel een verplicht vak. Ja. Het is ook een vak waar je een soort van eindexamen in moet doen zelfs. Ik bedoel, je moet punten voor scoren. Maar ja, ik zie. Ja. Maar het wordt niet echt van harte gedaan. Ik bedoel, ik woon in de buurt van een school. En ik nou ja, inderdaad, 's morgens jog ik daar dan langs. En dan zie ik echt die kinderen echt. Nou ja, met heel veel tegenzin op dat sportveld staan. Want dat is natuurlijk een verplicht nummer. Ja, het is niet echt. Hoe werkt dat eindexamen dan? Nou ja, je merkt dus dat er dan bijvoorbeeld in... dat is geloof ik eind mei, begin juni. Dan in maart... Oh, wacht even hoor. Dan zie je ook wel veel ouders met kinderen inderdaad... een beetje over straat joggen. Want ze moeten, nou ja, je moet, weet ik veel... 100 meter in zoveel tijd rennen of zoiets. Het is niet echt... Ja, voor een gezond kind moet het goed te doen zijn, zeg maar. Ja, nou, niet voor mij als ik dit zo hoor. Ik was absoluut gezakt. Dit is verschrikkelijk. Nou, valt wel mee, denk ik, hoor. Nou, dan heb je mij niet ontmoet. Jij bent ook geen kind meer, hè? Nee, dat is waar. Jozef, stil. Is er in ieder geval veel kennis over gezonde voeding in China? Sorry? Hoe zit het met de kennis over gezonde voeding dan in China? Nou... Ja, nu wordt er wel meer berichtgeving erover. Hier gaat het inderdaad van de grote steden naar de kleinere steden. Dat sijpelt wel een beetje door. Daar is wel meer aandacht voor. Maar ja, die verandering die gaat natuurlijk heel langzaam. Want ja, er is zo. En het probleem is natuurlijk met kinderen die. Als ze jong zijn, overgewicht hebben of nog obese zijn... dat ze ja, dat meenemen in hun als ze ouder worden vaak. En dan is het een probleem. Dan is het probleem veel groter gezondheid. Dus ook voor de gezondheidszorg. Mm-hmm. En dus ook economisch. Dus daarom denkt China wel zoiets van... oh, hier moeten we echt wel aandacht aan gaan besteden. Maar ja, inderdaad, als je de televisie aanzet... is het ook alleen maar... gaat eigenlijk altijd alleen maar over eten. Ja, en hoe wordt dik zijn dan gezien in China? Want we hebben net gehoord dat in Zuid-Afrika... je eigenlijk hoe dikker, hoe mooier... Nee, dat is hier absoluut niet. Het is eigenlijk in China is... Nou ja, zoals als in veel andere landen of in westerse landen... is echt hoe slanker, hoe beter. Ja. Het is echt wel schoonheidsideaal. En het liefst ook zo wit mogelijk. Ze willen graag geen donkere huid hebben. Dus ze zijn ook niet graag buiten. Er wordt weinig buiten gesport. Nu is het bijvoorbeeld, nou ja, hartje zomer. Het is heel veel zon, het is heel warm. Dus mensen zijn wel buiten, maar die hebben dan wel allemaal, zonbeschermende kleding aan. Echt tot, we zijn hier van de mondkapjes af. Maar gezichtsbedekking is eigenlijk überhaupt wel. Omdat ze niet een donkere huid willen hebben. Dus buiten sporten. Het is sinds corona wel iets meer... iets populairder geworden. Er wordt wel meer gejogd, er wordt wel meer gefietst ook. Maar ja, en behalve dus 's morgens inderdaad ochtendgymnastiek in het park, is ja, wordt er weinig bewogen eigenlijk, of te weinig. Ja. En ja, er worden ook wel, er is natuurlijk ook wel heel veel markt voor, nou ja, afslankproducten en dat soort dingen. Maar ik hoor ook wel, het probleem is er, maar wordt niet heel serieus genomen eigenlijk. Nee, te weinig, denk ik. Ik denk dat er nog absoluut veel meer aan kan worden gedaan. Er zijn inderdaad wel, weet je wel, van die afslank of hoe noem je dat? Van die kampen, zeg maar, waar ja, kinderen in de zomer heen worden gestuurd als het echt heel erg is. Maar ja, die komen daar natuurlijk niet blij van terug. Dat is natuurlijk niet de manier er moet gewoon natuurlijk gewoon, ja, veel meer aandacht naar gezond eten en meer beweging zijn vanaf jongs af aan. In plaats van die kinderen de hele dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat laten studeren. En heel weinig beweging. Dus ja, je ziet wel kinderen in het weekend ook of na school even buiten spelen. Maar nou ja, als ze een half uur buiten zijn, dan is het veel. Ja. De rest van de dag moet er gewoon gestudeerd worden. Maar jij zegt dus ook de overheid, maar ook scholen en misschien wel de media moeten veel meer hieraan doen. Ja. Ja, dat, nou ja, ik persoonlijk vind dat, maar ik denk dat dat inderdaad ook wel de bedoeling is dat daar wel meer aandacht aan wordt aan gaat worden besteed. Want ja, het is natuurlijk gewoon een groot economisch en gezondheidsprobleem in de toekomst. Ja, we gaan het in ieder geval in de gaten houden. Mirjam Thieme vanuit China, dankjewel en een hele fijne dag nog. Graag gedaan. Dan gaan we naar Brazilië. Daar woont natuurlijk Frank de Meijer. Hallo Frank, nog een keer. Hallo Ruben, ja, ja, nogmaals goede nacht of goedemorgen voor jou. Ja, dankjewel. Ja, we hebben het dus over het overgewicht onder kinderen. Hoe zit dat in Brazilië? Hoeveel kinderen hebben daar overgewicht? Ja, volgens de laatste tellingen hebben 3,1 miljoen kinderen in Brazilië hebben obesitas. En er zijn er nog meer die overgewicht hebben. Overgewicht betekent dus in feite dat je dus boven de 25 van die schaal zitten. Dus dat is de schaal die berekent je lengte versus je gewicht. Ja. Dat noemen ze BMI. Hè? Ik denk dat jullie diezelfde schaal hanteren. Mm-hmm. Maar als je daar 15% boven zit, ja, dan ben je officieel een obesitas. En dat zijn er 3,1 miljoen. En dat is 7% van de kinderen van 0 tot 5 jaar. Maar dat is 13,2% van kinderen van 5 tot 10 jaar. Nou, dat zijn echt enorme cijfers, ja. Dat zijn enorme cijfers, ja, helaas wel. Ja, ja, ja, ja. En het is echt over de afgelopen jaren verdubbeld. Nu wordt ook wel gezegd dat ook corona en de coronatijd is natuurlijk ook niet meegeholpen. Kinderen zijn natuurlijk ook thuis komen te zitten. Er werd natuurlijk gewoon heel veel online lessen gevolgd. Ja, dan wordt er ook gewoon meer gesnapt. Ja. Maar het is gewoon ook het is ook een algemene tendens natuurlijk dat kinderen tegenwoordig gewoon veel meer online zijn. En natuurlijk veel minder buiten spelen, natuurlijk veel minder lichamelijke beweging hebben. Ja, en dat heeft ook te maken natuurlijk met ja, wat je eet en hoe je eet. Hè. En dan zien we dus ook in Brazilië dat natuurlijk de fastfood, en met name de fastfoodketens, ja, die nemen een heel belangrijke rol in. We zien onder andere in shopping malls, ja, daar heb je altijd wel een heel grote food corner. En waar je dus eigenlijk waar toch wel ja, de McDonald's en de Big Mac, Burger King's en dergelijke van deze wereld toch de boventoon voeren. Ja. Dus we gaan een beetje toch wel richting de tendens in de US en Europa. Want hoe zou je de eetcultuur willen omschrijven in Brazilië? Want je zei het ligt ook aan wat we eten. Ja, nou over het algemeen eten Brazilianen wel heel gezond. Hè. We zijn natuurlijk een heel groot voedselproducerend land. Ja. Brazilië voedt ruim 1 miljoen mensen in de wereld. En dat betekent dus dat wij 80% van onze productie exporteren. Hè. Dus wij, en dat zijn met name natuurlijk soja wordt heel veel geëxporteerd, maar ook vlees. Dus wij en ook groente en fruit. Dus over het algemeen zou je zeggen, nou ja, de Braziliaan zal er ook wel gezond eten. Alleen ja, goed voedsel is natuurlijk ook redelijk duur. Dus je ziet dan veel vaak bij de lage arbeidsklasse, ja, dat die dan toch wel meer voor geproduceerd voedsel gaan. Hè, en toch vaak voedsel wat een niet een juiste samenstelling heeft, waar te veel suikers in zitten en te veel carbonhydraten. Daarnaast is het zo dat Brazilianen twee keer per dag een warme maaltijd nuttigen. En dus dat betekent dat wij altijd een warme lunch hebben. En dat doe ik zelf ook aan mee. Ja. Maar heel vaak mensen ook nog wel 's avonds dineren. Twee keer per dag dus, ja. Ja, twee keer per dag. En te laat dineren. En dat betekent ook het feit dat je ziet dat de kinderen die dineren, ja, die gaan gelijk slapen. En dat is natuurlijk ook niet echt gezond. Hè? Je moet dineren. En dan moet ik eigenlijk nog 1 of 2 uur hebben om dat toch een beetje te kunnen verbranden. Dus ja, dat zijn natuurlijk ook redenen. Nou, daarnaast is het ook zo dat over het algemeen, als kinderen naar school gaan, wordt er een maaltijd verzorgd op school. Maar de scholen hebben wel de opdracht gekregen om die maaltijd hier wel hè, zo gezond mogelijk te houden. Mm-hmm. Ja, de kinderen krijgen ook een snack tussendoor mee. Ja, dan is het aan de ouders om te kijken hoe gezond die snack is die ze meegeven. Nou, en daarin zie je ook wel gewoon ja, dat altijd wel heel erg op chocolade en suiker gebaseerde snacks zijn. En hoe zit het dan met sport in Brazilië? Want ik zie Brazilië altijd een beetje als het voetballand. Ja, nou, Brazilianen voetballen wel. Nou, dat zijn met name de jongens. Maar ja, dat is dan toch niet genoeg. En zeker ook niet voor die kinderen om te voorkomen ja, dat ze aankomen. Dus dat voetbal, ja, ik moet wel zeggen, als ik met Brazilianen voetbal, staan heel makkelijk wel een balletje af te wachten. Ik zie Brazilianen ook niet echt het veld heen en weer lopen zoals wij Nederlanders vrij lopen en aangespeeld. Nee, het is toch een beetje dat dribbelachtig. Je kent die stijl wel een beetje toch van vanuit de achterlijn helemaal naar voren dribbelen. Ja, en dan een half uur links doen. Dus ik weet niet of dat voetbal echt wel zoveel calorie verbrandt bij de meeste Brazilianen. Dus, maar het is eigenlijk over heel de breedte. Hè. Ik hoor wel mensen ja, zeggen, nou, mijn kinderen krijgen wel 2-3 keer per week op school krijgen ze sport. Maar ja, dat is ook toch maar waarschijnlijk een uurtje. Ja, ja en dan, ja, waarschijnlijk eet je toch meer dan dat je verbrandt. Helaas. Of tenminste bij een aantal kinderen. Hè. Het is niet bij iedereen. Maar het zijn wel schrikbarende getallen. En mm-hmm. Ja, dan gaat het op later leeftijd gaat het toch wel door. Ik zie eigenlijk de Braziliaan toch heel vaak wel met overwicht. Dat kunnen we wel zien. Terwijl aan de andere kant Brazilianen best wel ijdele mensen zijn. Hè. En we hebben echt wel ook een buurtcultuur, hè, een strandcultuur. Dus zie je, aan de ene kant zie je dus wel dat mensen echt overdreven veel aandacht aan hun lichaam besteden. Maar aan de andere kant ook wel heel veel mensen het ook maar laten lopen. Ja, is het ook een landelijk probleem? Want we hadden het er net met Zuid-Afrika over dat dit vooral speelt in de townships, de armere gebieden van Zuid-Afrika. Hoe zit dat in Brazilië? Nou, nee. Het speelt eigenlijk in alle lagen van de bevolking. Ik zou zeggen dat het eigenlijk heel sterk meer aan het opkomen is bij de lage bevolking, omdat die, als je dus voor lichter en gezonder producten gaat, betaal je meer. Hè? Dus het is dan toch vaak een kwestie van geld. Nou, goedkoper eten is vaak ongezonder. Maar je ziet ook wel gewoon, ja, wat rijkere mensen, ja, nou, die houden wel graag van om naar op restaurant te gaan. Hè? Op zondag is het gewoon standaard dat je dus echt een heel uitgebreide lunch hebt. Dus, en ook, wat natuurlijk thuis ook heel veel gebarbecued. Dus het is, je ziet dat overgewicht, dat zit eigenlijk wel gewoon in alle klassen van de bevolking. Dus ik kan niet zeggen dat het echt bij één bevolkingsgroep geconcentreerd is. Nee, en probeert de overheid hier dan grip op te krijgen? Ja, want het is nu een beetje chaos in de overheid, wat je net al omschreef. Maar proberen ze maatregelen te treffen, waardoor kinderen gezonder gaan eten bijvoorbeeld? Ja, nou, dat heeft verder niks met Lula of Bolsonaro te maken. Kijk, het is natuurlijk toch een beetje uitvoerende macht. Dus ik bedoel, ik denk elke regering, hè, die natuurlijk een gezondheids- en een sanitair programma heeft, is hier natuurlijk heel bezorgd over. Waarom? Omdat overgewicht natuurlijk op termijn gewoon heel veel kosten gaan meebrengen voor de gezondheidszorg. Ja. Als je overgewicht hebt, dan krijg je makkelijker suikerziekte, hart- en vaatziekte, hartkwalen, hoge bloeddruk. Je noemt het allemaal op. Dus ons nationale sanitair programma, dat heet SOES, die geven wel heel veel voorlichting op scholen. Die proberen op die manier, ja, met voorlichting en dergelijke, ja, mensen tot dat attenderen. Ja, dat ze een gezonde leven moeten leiden. Maar verder kun je het ook niet doen. Hè? Dus het is een kwestie eigenlijk, maar gewoon voorlichting geven. En proberen zoveel mogelijk op scholen, als een vroeg mogelijk stadium, dat kenbaar te maken. Daarbij zeggen ze ook dat ze dus ook in feite bij jonge moeders ook proberen te stimuleren, onder andere bijvoorbeeld om de borstvoeding zo lang mogelijk te laten doorlopen. En minimaal 6 maanden borstvoeding, maar dat kan nog langer, hè, tot je eigenlijk melk hebt. Want dat is eigenlijk de gezondste basis voor een baby. En als je dat niet doet, denk je stopt er heel veel. Ja, wat voor soort vervangende melk ga je geven? Is dat wel de juiste samenstelling? Ja, je ziet dus eigenlijk ook wel dat we dat daden op die reden ook gewoon al te dikke baby's hebben. En dus daar ligt ook al een rol, hè, om dus om jonge moeders op tijd te informeren. Maar aan de andere kant zie je heel vaak, hè, we hebben daar ook een keer over gehad, dat een heel groot gedeelte van onze moeders zijn alleenstaande moeders. Dus ja, die moeten dan het kind dan toch of bij hun eigen ouders laten om op te passen en dat ze kunnen gaan werken of op een crash. Dus het is ook altijd niet mogelijk natuurlijk om zo lang met borstvoeding door te gaan. Nee. Maar daar ligt dus ook de taak van de overheid om daarvoor te lichten en dan vervolgvoeding en dergelijke. Ja, om die mensen zo goed mogelijk te begeleiden. Want ja, anders dan gaan ze waarschijnlijk toch voor de goedkoopste oplossingen. En dan zie je dat die samentrengel van het voedsel niet goed is. Ja, en die kinderen worden dan helaas te dik. Ja, en hoe zit dat eigenlijk met het schoonheidsideaal? Want in Brazilië is het ideaal wel dat het allemaal zo strak mogelijk moet zijn, om het even zo te zeggen. Ja, en wat ik zie eigenlijk wel, is dat het toch een beetje een tweedeling is. Hè? Aan de ene kant is het dat ideaal. En ja, het moet allemaal natuurlijk wel mooi rond zijn. En het moet natuurlijk ook wordt er wel eens gesneden. Er wordt wel het een en ander weggehaald of aangevuld. Ja. En dat zie je met name ook op stranden. Maar dan zie ik bij de mannen, hè, zie ik dat veel minder. En ik had vroeger ook collega's en die zeiden, nou, mijn man mag wel een buikje hebben, weet je. Zo het schoonheidsideaal van een man is dat hij best wel een buikje mag hebben. Dus een man mag best wel wat dikker zijn. Terwijl de vrouwen wordt wel verwacht dat ze wel zo lang mogelijk strak blijven. Dus je ziet dus met name op oude leeftijd zie je dat gewoon veel meer mannen overgewicht hebben dan vrouwen. Oké. Okay. Dus ja. En Ruben, misschien is het ook wel even goed om te vermelden, hè, als we dan toch praten over overgewicht bij kinderen. Er is 7% van de kinderen in Brazilië hebben ondergewicht. Hè, 7%. Dus er zijn 7% van de kinderen zijn ondervoed. Hè, dus je ziet, die zijn dus gewoon veel te maken voor een lengte. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de grote tegenstelling. Hè. Dus die heb je echt zo rond de 15% zelfs wel meer, hè, als je alles meetelt, is gewoon veel te zwaar. Ja, 7% heeft gewoon te weinig. Waar komt dat ondergewicht dan vandaan? Ja, ook gewoon dat men niet genoeg voedsel krijgt. En dan praten we echt over kwantiteit. Maar het heeft ook wel te maken bijvoorbeeld met slecht drinkwater. Dat kinderen heel vaak diarree krijgen. Dat is chronische ziekte krijgt en dat soort dingen. En daar praat je echt over de arme klasse. Daar praat je niet over de rijke klasse. Maar dat is natuurlijk ook een probleem. Hè? Dat we dus gewoon nog in een land dat is meer dan 1 miljard mensen voedt in de wereld, dat we dus gewoon mensen hebben die dus elke avond met honger naar bed gaan. Ja. Dus er is nog heel veel te verbeteren in Brazilië. Ja, wordt er wel geprobeerd om dat op te lossen dan? Dat ondergewicht ook? Wordt daar ook aan gedacht? Ja, er wordt wel aan gedacht. Dus er zijn allerlei sociale programma's. Hè? Dus dan word je wel geholpen. Hè? Maar ja, dan moet je ook inderdaad zeggen, nou, ik wil geholpen worden. Hè? Maar goed, we hebben ook zoiets dat heet een cesta básico. Dus dat de mensen hebben recht om zoals jullie een voedselbank hebben wij dat ook. Hè? Dat mensen dus om een bepaalde tijd mogen. Dus dan krijg je een bepaalde hoeveelheid eten, minimaal eten. Om te zorgen dat dat inderdaad voorkomen wordt. Maar ja, dat lost niet alles op. En je moet ook maar weer de juiste mensen bereiken. Nou, goed, we zijn een land waar ook nog wel eens wat corruptie plaatsvindt. Dus je kunt dan zeggen dat je wel dat soort pakketten gaat verspreiden. Ja, en uiteindelijk komen ze toch niet altijd bij de juiste doelgroepen terecht. Ja, Frank de Meijer vanuit Brazilië. Dankjewel en nog een hele fijne avond. Ja, je hebt succes met de uitzending. Yes. Tot de volgende keer. Dankjewel. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort hier in de uitzending. En Barbara heeft vandaag de voicemail ingesproken. Barbara uit Zweden hier. Ja, afgelopen week in het nieuws. Ik denk dat we eigenlijk allemaal heel erg geobsedeerd waren met één nieuwsfeit. En wat is er gebeurd? Afgelopen weekend was het midzomer, hè, vierden we hier de grootste vakantiedag van het jaar. En op zondag stond het nieuws in één keer bol van iets anders. En dat was namelijk het achtbaanongeluk. Er is dus een wagentje losgeraakt, terwijl die in de achtbaan zat, hier in Stockholm, in het grootste pretpark, genaamd Gröna Lund. En daar is iemand naar beneden toegevallen. Meerdere mensen zijn gevallen. Eén mevrouw van een jaar of 30 is daarbij overleden. Er zijn beelden ook online over iemand die eruit viel en zich nog ergens aan de achtbaan kon vasthouden. Nog een andere persoon is nog heeft ernstig letsel en in totaal 9 gewonden, waaronder 3 kinderen. Dus dat was een nogal heftig nieuws. En wat daarnaast wel iets wat ik wel opvallend vind, een verschil met Nederland. En dat is namelijk TBE, tics, teken. Ja, dan kun je hier gewoon voor gevaccineerd worden. Ja, wat dat betreft zijn we daar denk ik in Nederland niet zo erg mee bezig. Maar ze roepen altijd wel hier altijd mensen om zich te laten vaccineren. En helemaal natuurlijk, hè, nu het klimaat nog weer wat extra verandert. En Zweden zijn natuurlijk sowieso veel in de natuur. Dus vaccineren is hier heel normaal. En dan, last but not least, je hebt bijvoorbeeld in Italië dat iedereen in augustus op vakantie is. Hier in Zweden is de vakantiemaand is juli. Dus afgelopen vrijdag op het werk hadden we een summerborrel. Waarin we eigenlijk het allemaal afsluiten. Want ik denk dat er misschien volgende week op het werk misschien een paar verdwaalde zielen zijn zoals ik. Die gewoon in de zomer doorwerken. Maar de rest is allemaal met vakantie. En dan waarschijnlijk zit 80% in een summerstuga. Dus dat is dan zo'n vakantiehuisje wat ze dan hebben. En de anderen, ja, zitten gewoon lekker thuis of misschien op een vakantieadres. Maar in Zweden kun je er eigenlijk van uitgaan dat het meeste van Zweden ligt in zoverre gewoon bedrijfstechnisch gezien plat. Want mensen zijn op vakantie. Nou, tot zover het nieuws uit Zweden. Ik wens jullie een hele fijne uitzending. En ik zou weer zeggen, hej då! För tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Save me, oh save me, oh save me, oh save me. Een Zweedse versie van Why Tell Me Why. Je hoorde Zara Larsson en Carola met Semir. En ik vroeg je natuurlijk net waar vanuit de wereld jij luistert. Nou, Wapke laat weten te luisteren vanuit Andalusië. Joke vanuit Schiedam. En Edwin zegt, yes, ik luister vanuit New York. Bevoorrecht dat ik hier een maand mag zijn. Wat een heerlijke stad. Dinsdag vieren we Independence Day. En woensdag komen mijn kinderen toch leuk in een wereldstad luisteren naar NPO Radio 1. En blijf dat ook zeker doen, want na het nieuws van 2 uur ben ik weer bij je met onder andere correspondenten uit Amerika en Brunei. Tot zo. De wereld van PNN Vara. NPO Radio 1. 2 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig tegen scraping. Daarbij wordt Twitter automatisch doorzocht om kunstmatige intelligentie te trainen. Vanaf nu kunnen gebruikers met geverifieerde accounts, met een vinkje, daarom tot 10.000 berichten per dag lezen. Mensen die geen vinkje hebben, mogen nog maar tot 800 tweets per dag bekijken. Voor de 5e avond op rij was het onrustig in verschillende Franse steden. De demonstraties verliepen wel rustiger dan de afgelopen nachten. Toch melden Franse media dat er rellen waren in onder meer Marseille. Opnieuw werden 45.000 agenten ingezet. Uit voorzorg hebben winkeliers hun zaken aan de Champs-Élysées in Parijs dichtgetimmerd om plunderaars tegen te houden. In totaal zijn afgelopen avond 120 mensen aangehouden in Frankrijk. De provincie Utrecht heeft een coalitieakkoord bereikt. De partijen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA gaan samenwerken. Grote winnaar van de verkiezingen in maart, BBB, valt buiten de boot. GroenLinks en BBB kwamen er niet uit over de energietransitie. Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend, behalve de naam, Aan de Slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn. Bij een landelijke inleveractie van vuurwapens in Servië zijn 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen de wapens in te leveren nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven zijn gekomen. Dat leidde tot landelijke protesten tegen vuurwapengeweld en de Servische regering, die te weinig zou hebben gedaan tegen het gewelddadige klimaat. De Serviërs konden die wapens straffeloos inleveren. Volgens de politie zijn er tienduizenden pistolen en miljoenen kogels ingeleverd. Het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal valt er een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 13. Komende dag stapelwolken en zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Welkom nog bij de Nacht van NPO Radio 1. Mijn naam is Ruben van Haft en je kan nog een heel uur luisteren naar ons in de wereld van BNN Vara. Zometeen duiken we in de woningmarkt van Amerika en Brunei. Want in Nederland worden er steeds meer tijdelijke huizen gebouwd. Maar lost dit het probleem op? En hoe doen ze dat? In andere landen, dat hoor je zo. En het is Wereld UFO-dag. De dag dat we ons nog maar eens over die ene vraag buigen. Bestaat buitenaards leven? Wat zijn de beste verhalen over UFO's, aliens en misschien zelfs ontvoeringen? Daarover ga ik in gesprek met Raymond uit Amerika. En laat me nog steeds weten waar in de wereld jij aan het luisteren bent. Er wordt volop gedaan in de gratis NPO Radio 1-app. Maud vanuit Antwerpen. Jason zegt hallo vanuit Bergen op Zoom. En Gerry luistert vanuit Beijing. Fijn dat jullie erbij zijn. En laat mij dus ook nog dit uur weten waar jij vandaan in de wereld luistert. De wereld van PNN Vara. Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van het tweede uur. Te beginnen in Amerika, want daar woont Raymond Kranenburg. Hallo Raymond. Hey Ruben, alles goed? Ja hoor, met jou? Ja, nee, prima. Het is hier heerlijk weer en ik ben er klaar voor. Ja, nou ja, wij ook. Maar laten we beginnen met het nieuws in Amerika. Wat is het nieuws daar nu? Ja, nou ja, Mark Zuckerberg en Elon Musk, die gaan een cagefight gaan ze doen tegen elkaar. Ja. Maar wat is dat verhaal? Hoe zit dat? Waar komt dit vandaan? Ja, nou ja, goed. Afgelopen week heeft Mark Zuckerberg dus aangekondigd dat hij een soort van Twitter-tegenhanger gaat lanceren. En daarop reageerde natuurlijk Elon Musk zo van, nou ja, goed, dat wordt dan een groot gevecht tussen ons twee. En toen zei Mark van, nou, dan moeten we daar maar eens, een MMA-gevecht van maken. En Elon Musk die zei van, Mark Zuckerberg zei van, send me a location. Dus zeg maar waar en wanneer. En nou, het grappige is natuurlijk, Mark Zuckerberg is 39 en Elon Musk is 51. En een beetje zwaarder dan Mark Zuckerberg. Dus het is een beetje een raar gevecht zal het gaan worden. Maar ja, nee, de gasten van de, wat is het, Dana White, degene die die MMA-gevecht in Amerika organiseert, die is erbij betrokken. En er zou zelfs een verhaal gaan dat het Italiaanse, ministerie van toerisme gezegd zou hebben, als jullie het in het Colosseum willen doen, kan het daar wel. Maar dit gaat toch niet echt gebeuren? Of is dat nu opeens wel de bedoeling? Nou ja, volgens TMZ is het allemaal redelijk serieus. Maar de moeder van Elon Musk, ja, hij kan ook niks zelf. Die heeft gezegd van, nee, het gaat niet door, want mijn zoon gaat niet vechten. Dus ja, altijd luisteren naar mama, hè? Ja. Ja, precies. Dus ik weet niet of het echt doorgaat. Het blijft een beetje in het nieuws hier. Ze zijn allebei aan het trainen. Dan zie je echt foto's. Ja, Mark Zuckerberg, die is heel goed in jiu-jitsu. En heeft daar ook 2 toernooien mee gewonnen, geloof ik, afgelopen paar weken. En ja, Elon Musk is nu ook met een MMA-fighter aan het trainen. Maar ja, ik denk dat het een hoop, een hoop praat is. En als er iets zou komen, dan zou het misschien een soort exhibition, hoe zeg je dat in het Nederlands, een soort nepgevecht tegen elkaar zijn. Gewoon alleen maar voor de kijkcijfers natuurlijk. Maar wat gaat dit verder uithalen, behalve een hele hoop internetgrappen? Verder eigenlijk niks. Wie is de sterkste social media tycoon eigenlijk? Dat is misschien een verhaal. Maar ik denk wel dat Mark Zuckerberg, als hij goed traint, dat hij Elon Musk de grond in werkt. Want Elon Musk is gewoon ouder en zwaarder en die kan ook gewoon niet meer. We gaan het in ieder geval in de gaten houden, denk ik. Ja, ik denk dat we geen keuze hebben. Dankjewel, Raymond Kranenburg. Ik spreek je zo meteen weer. Tot zo. Dan vliegen we door naar Brunei, want daar woont Martin Adema. Hallo, Martin. Hallo, Ruben. Goedemorgen. Ja, het was World Environmental Day, Wereldmilieudag. In Brunei is daar goed bij stilgestaan. Wat is daar gebeurd? Ja, dat klopt. Ja, de dag zelf was al 5 juli, maar ze hebben hier iets uitgesteld om daarmee aan de slag te gaan. En afgelopen week stond inderdaad in het teken van dat thema. Het belangrijkste evenement was een conferentie en een tentoonstelling. 26 en 27 juli, waar eigenlijk het hele land bij elkaar kwam. En als ik zeg het hele land, een heel klein land heeft en een paar honderdduizend mensen dat hier woont. En het is met name gezegd, oké, we gaan veel actie doen. Dus er zijn 2 grote activiteiten geweest. Er is een grote bomenplantactiviteit geweest, waarin scholen, delen van de overheid, bedrijven, maar ook gewoon individuen of dieren op bepaalde plekken in het land allemaal bomen zijn gaan planten. Mm-hmm. En de tweede activiteit is het opruimen van het strand, van eigenlijk al het plastic dat of via de Zuid-Chinese Zee aanvoelt, of eigenlijk door de mensen zelf opgeteld. Ja, waarom is deze dag zo belangrijk voor Brunei, kort? Ja, nou, in het kort is het, ze zijn heel trots op hun natuur en op hun milieu. Je hebt hier echt nog van die oerjungles die al honderden jaren onaangepast zijn, dus dat vinden ze belangrijk. Het land ligt ook vrij laag, dus het zal niet een van de meest veilige landen zijn als je echt praat over ecologische. Dus het zit heel erg belangrijk bij de mensen. Ze beseffen het heel goed en ze willen dus ook een beetje bijdragen. Vandaar dat we deze week allemaal samen komen. Ja, nou ja, dat is in ieder geval goed nieuws zo te horen. Martin Adema vanuit Brunei, dankjewel en ik spreek je zo meteen weer. Virkir Ísland græn NPO Radio 1 met Voor I Vaklas Kogi. Wat zoveel betekent als lente in Vaklas Kogi. En volgende week zijn ze in Nederland. Ze zijn op 13 juli te zien in Soest bij Royal Park Live. Dan, er zijn vorig jaar veel meer vergunningen aangegeven voor tijdelijke woningen dan in het jaar ervoor. In 2022 werd voor bijna 3300 flexwoningen een vergunning verstrekt. Dat is een stijging van ruim 40%. Maar wat is nou het voordeel van deze tijdelijke woningen? Dat vertelt Jos Feitel van het expertteam Woningbouw Je. Op dit moment vertraagt heel veel van die bouw om allerlei redenen. En één belangrijke reden is toch ook wel dat voor de gewone woningbouw zijn tamelijk uitgebreide ruimtelijke ordeningsprocedures nodig. Daardoor duurt het heel erg lang, gaat het traag. En het voordeel van de flexwoningen is omdat het tijdelijke woningen zijn, is de procedure om tot een vergunning te komen veel korter. En de bouwtijd is korter. Dus dat zijn twee elementen die ervoor zorgen dat gemeentes nu naar dat middel grijpen, omdat de rest erg vertraagt. Of ook omdat het gewoon een hele goede aanvulling kan zijn op de bestaande woningvoorraad. Maar hoe is het dan gesteld met de woningmarkt in andere landen? Want we zijn natuurlijk in Nederland niet het enige land wat hierbij stil moet staan. Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Brunei en de Verenigde Staten. Te beginnen in dat Amerika, want daar woont dus Raymond Kranenburg. Hallo Raymond, nog een keer. Hey Ruben. Ja, de Amerika is een enorm land. Is er eigenlijk wel een probleem op de woningmarkt bij jullie? Ja, je zou denken van niet. Ik bedoel, als je er overheen vliegt, dan zie je echt een hele hoop leegte. En ook als je hier doorheen rijdt. Ik bedoel, als ik van mijn huis naar Los Angeles rijd, dan is er zeker 1,5 uur niks. Gewoon tenminste platteland en gewoon berg en zo. En er zijn zo'n 135 miljoen woningen in de VS voor zo'n 325 miljoen Amerikanen. Maar ook hier is de woningmarkt een probleem. En je ziet een beetje hetzelfde als in Nederland. Toch te weinig huizen, wat leidt dan tot meer overpricing. Dus dat de huizen gewoon echt heel snel duurder worden. Ja. En dan nieuwkomers, het is moeilijk voor nieuwkomers, mensen die net uit college komen of zo, om een huis te kunnen kopen. En heel veel, die verhuizen dan toch weer terug bij papa en mama. Ja, want je zegt overpricing. Hoe duur is een gemiddeld huis op dit moment? Gewoon een normaal rijtjeshuis, om het even zo te noemen? Dat verschilt dus per staat. Amerika is natuurlijk, zoals je zei, een groot land. En het is aan de oostkust en aan de westkust, vooral aan de westkust, is het heel duur om te wonen. Hawaii is trouwens het duurste. Ik heb even de nummers erbij gezocht van maart 2023. Mm-hmm. En de gemiddelde huizenprijs in Hawaii was $834,000. Dus dat is best wel prijzy. Hier in Californië zit het trouwens op 728.000 gemiddeld per huis ongeveer. Dus ja, dat zijn echt wel grote prijzen. Nou, en aan de oostkust dan bijvoorbeeld Massachusetts. Heel populair, ongeveer zo'n $560,000 per huis. Zo. Maar als je nou gaat kijken naar andere staten, naar lagere staten, bijvoorbeeld Mississippi, is het maar 162.000. Of in West Virginia maar 146.000 per huis gemiddeld. En ja, als ik dus mijn huis hier zou verkopen in Californië, kan ik in ongeveer, ik heb een beetje uitgerekend, 2/3 van de staten, kan ik 2 of zelfs 3 huizen kopen. Maar waarom is dat zo verschillend door heel Amerika heen? Een groot ding is, het zijn belastingen, wat er op huizen zit en dergelijke. En natuurlijk ook, gewildheid. Californië is nog steeds een staat waar mensen graag willen wonen. En de huizenprijzen. Ik heb mijn huis zelf in 2011 gekocht. Op de bodem van de huizenmarkt, zeg maar, na 2008 dat alles instortte. Ja. En toen werd het dus echt voor een prikkie heb ik mijn huis weten te kopen. En het is nu ongeveer 3 keer meer waard toen ik het kocht. Ja, kijk, als ik het verkoop, moet ik ook ergens anders weer gaan wonen. Dus ben ik net zoveel kwijt. Maar het geeft een beetje aan hoe de huizenprijzen zijn gestegen in Californië. Ja, in andere staten gaat het gewoon veel minder. Ik bedoel, als je ergens in het midden in Ohio of zo woont, met een klein dorpje erbij en verder niks, en je moet 3 uur rijden naar een grote stad. Dat zijn toch minder aantrekkelijke huizen. En daardoor zijn die prijzen zo verschillend. Ja, maar je zei ook, het is best wel moeilijk om huizen te bouwen in Amerika. Waar ligt dat dan aan? Nou, dat is ook wel grappig. Ik weet niet of dat hetzelfde is als in Nederland. Maar ze hebben hier dus heel makkelijk veel restricties erop. Bijvoorbeeld een gemeente kan zeggen van, nee, we gaan hier alleen maar single family houses bouwen. En dat zijn dan eensgezinswoningen. Dus voor, 2, 3 kamerwoningen. Ja, daar kan niet iedereen. Als je maar in je eentje bent of met z'n tweeën, dan is dat al gauw te groot of te duur. Maar ook bijvoorbeeld een minimum parkeerplaatsen wordt gezegd. En als de gemeente zegt van, je moet, als je een huis gaat bouwen, moet er in ieder geval 2 parkeerplaatsen per woning zijn. Daar kunnen ook een hoop locaties niet aan doen. Dingen als hoogterestricties. Het is makkelijk om goedkope huizen om een paar verdiepingen om elkaar te gooien. Maar dan zeggen ze ook van meer dan 2, dat kan niet hoor. Dus dat weerhoudt mensen gewoon. Dat maakt het moeilijker voor bouwers om goedkopere woningen te bouwen. Ja, dus al die regels zorgen eigenlijk dat er gewoon niks nieuws komt. Heel simpel. Nou, er zijn wel nieuwe dingen, maar die zijn gewoon heel vaak te duur voor de mensen die nu moeite hebben om een woning te kopen, ja. Ja, en dit gaat dan over koopwoningen en over nieuwbouw ook. Maar hoe zit het met de huursector? Is dat wat makkelijker? Nee, dat valt eigenlijk een beetje in dezelfde categorie. Een huis huren is ook niet moeilijk, of niet makkelijk. In 2020 bijvoorbeeld gaven 46% van de huurders aan dat ze 30% van hun inkomen aan huur betalen. En 23% zelfs de helft. Hoe zin ik dat je de helft van je salaris alleen maar huur is? En dat gaat dan ook. Huur is, het is bijna allemaal vrije sector hier. Je hebt wel wat huursubsidie en dat Section 8 heet dat. Maar dat is ook aan redelijk wat restricties zijn daar opgelegd. En dan een huisbaas moet eraan meewerken. Je moet een bepaald minimumloon hebben. En dan kan je dat pas krijgen. Dus een hoop is hier vrije sector. En mensen kunnen dus gewoon makkelijk de huur verhogen. En dan als je geen zin in hebt, dan ga je toch ergens anders wonen. Doei. Ja, en vooral New York is daar extreem in, hè? Want ik heb echt wel voorbeelden gezien van, voor een simpele studentenwoning betalen ze $5,000. Oh ja, ja, ja. En dat zijn dan ook nog van die hele kleine kamertjes. Waar het toilet, de keuken en de badkamer allemaal in één zijn, weet je wel. Dus, maar dat is dan ook alleen New York City. Want als je kijkt naar New York, de state, die vallen best mee. Daar, ik had gevonden dat het was iets van $400,000 per huis gemiddeld om te kopen. En huur is dan ook lager. Maar dat komt omdat New York, een hele hoop Europeanen denken New York, oh, dat is Manhattan, New York City. Ja, maar het grootste gedeelte van New York is platteland. Tot aan Buffalo ongeveer, weet je, tot aan het noorden van de Great Lakes. Dus een groot gedeelte van dat trekt de prijs flink omlaag. Echt, alleen New York City is echt heel duur. Maar als je echt buiten de stad even iets woont, dan is dat best te doen. En dat ligt dan weer aan wat voor plaats New York City is? Omdat dat best wel een populaire plaats is? Of? Ja, ja nee, absoluut. Er zitten een hoop bedrijven, er is een hoop werk. En er zijn dus gewoon veel mensen die er dicht bij hun werk willen wonen. Want kijk, als je dus een wat goedkopere woning hebt, dan zit je upstate New York of je zit in New Jersey. En dat is dan toch niet hot and happening zoals in New York City. Plus dat je dan heel vaak een uur, anderhalf uur reizen kwijt bent. En, dus het is een beetje een trade-off. Zeg maar, wil ik goedkoper wonen of wil ik heel veel reizen? Ja, want heel veel reizen is in Amerika bijna normaal, hè? Oh ja, nee, absoluut. Ik ging hier ook, wat is het? In 2006 kreeg ik mijn baan, mijn baan waar ik 11 jaar gewerkt heb. Dat was, 3 kwartier rijden heen. En 3 kwartier terug, elke dag. En ik deed het zonder moeite. En dan ook nog een bergje op, hè? Er zat nog een berg tussen waar ik even op moest. Dus nee, reizen hier voor je werk is absoluut geen punt. En wat je ook heel vaak ziet, is dat mensen toch heel vaak verhuizen voor hun werk. Dat als ze hun bedrijf verplaatst of als ze een betere baan krijgen, dan nemen ze de hele familie mee en dan verhuizen ze gewoon naar een andere staat. Dat je hetzelfde in Nederland naar een andere provincie verhuizen. Ja, dus als mensen in Nederland zeggen, ik vind Groningen al ver vanuit Amsterdam, dan zeg jij, stel je niet zo aan. Oh, daar moet ik echt om lachen. Ja, dan als ik hier mijn ouders ga ik wegbrengen binnenkort naar LAX, 3 uur rijden. Oké. Okay. Ja, ik denk, en in Nederland denk je, dan zit ik in Parijs bijna. Maar hoe probeert men dan toch mensen naar hun staat te krijgen? Want als je er wil wonen, dan moet je het wel kunnen betalen. Ja, precies. Vaak is dat toch met heel veel financial stimulants. En dan voornamelijk naar bedrijven. Het is niet zozeer dat ze het mensen zelf makkelijker maken om naar hun staat te komen. Maar ze maken het aantrekkelijk voor bedrijven om zich daar te vestigen. Ja, en bedrijven hebben natuurlijk personeel nodig. En dan zit daar vaak wel iets aan vast. Dan of zo'n bedrijf krijgt een mogelijkheid om goedkoper huizen te huren of ergens iets neer te zetten of zo, waar hun personeel kan wonen. Het zijn een beetje dat soort dingen. En bedrijven maken het dan ook aantrekkelijker voor hun personeel om te verhuizen naar een nieuwe staat om daar te komen. Dus het is meer een beetje toch op het bedrijfsniveau. De trickle-down economy, zoals ze dat hier zo mooi noemen in Amerika. Dat is een beetje hoe ze dat proberen. Maar het is dus een beetje apart dat de commerciële bedrijven moeten helpen om hun personeel een woning te geven. Maar goed, dat zie je in Nederland natuurlijk ook heel veel met expats. Denk je dat al die Amerikanen die in Amsterdam wonen 1,2 miljoen betalen voor een huis? Nee. Nee, dat is een goed punt inderdaad. Maar er zijn dus veel woningtekorten in Amerika. Dat werkt ook wel dakloosheid in de hand. Hoe makkelijk beland je op straat bij jullie? Heel makkelijk. En het gekke is dat ik heb mijn eigen huis en alles. En ik heb een goede baan, ik betaal alles. En toch in de achterhoofd heb ik altijd iets van, ik hoop dat dat nooit gebeurt. Want je ziet ook heel veel echt normale mensen. Vaak als je ziet een dakloze, dan is het toch iets met psychische problemen of drugs. Of misschien vindt het heel prettig om op straat te wonen. Maar hier zie je heel veel mensen die gewoon de $2500 huur niet meer konden betalen. En dan zoiets hebben van, dan ga ik maar, koop ik een RV, weet je wel, zo'n grote camper. En dan ga ik op straat wonen of zo. Maar ook mensen na een scheiding, dat ze niet meer het geld hebben om aanspraak te maken. Of tenminste, als ze gaan proberen een huis te huren, dat de huurbaas zegt van, maar goed, je verdient maar zoveel. En dat kunnen we toch niet voorloven. En dan beland je gewoon in je auto. Er zijn echt heel veel mensen die hier in een auto wonen. En natuurlijk ook, als je ziet in L.A., er zijn heel veel tentenkampen. Langs de straat van de weg. En dat zijn echt niet alleen daklozen, zoals ik zei, psychische problemen, drugs, dat soort dingen. Echt mensen, ik heb het ding gezien. 3 tenten aan elkaar vastgemaakt met een eethoekje en een bed en een keukentje met een barbecue erin. Dat je denkt van, oké, hier zou ik best kunnen wonen. Maar dat zijn gewoon mensen die helemaal een baan hebben, die gewoon weten waar ze naartoe zijn, die iemand hebben die de boel beschermt gedurende de dag als ze op hun werk zijn. En gewoon een normaal leven hebben en een huis weer in willen, maar het niet kunnen betalen. En dat is heel triest om te zien. Ja, maar wat doet de overheid hier dan aan? Want dit is natuurlijk, wat je zegt, ontzettend triest. Het lijkt me een nationaal probleem. Ja, precies. Nou ja, goed, kijk, ze proberen wel heel veel nieuwe, goedkopere woningen te bouwen. Dat zie je hier in de buurt ook een beetje. Hebben ze een van hun projectje. Ze zijn er bijna mee klaar. Waar ze, ik geloof, iets van, wat zal het zijn? Iets van 50 huizen. En een heel klein complexje, maar goedkopere woningen proberen te bouwen. Maar ja, dat moet dus toch door de gemeente. En als er genoeg mensen zijn die daar tegenspraak in hebben en een referendum willen, dan moet de bevolking daarover stemmen. En dan krijg je zo'n NBY-ism, not in my backyard-ism. Ja. En ja, als er maar genoeg mensen tegenstellen, omdat ze zoiets hebben van, ja, maar goed, ik wil niet van die mensen die maar $1000 per maand verdienen in mijn buurt. Dan, ja, dan wordt dat toch tegengehouden. Maar ja, hier niet. En in LA zie je dat ook wel meer, dat ze toch meer goedkopere woningen proberen te bouwen. En dat is precies het probleem met Amerika. Het is heel moeilijk daar om dit soort problemen op te lossen, omdat het allemaal, of inderdaad wat je zegt, ja. Dat is het gewoon. Het is een democratie. Iedereen heeft inspraak. En als er maar genoeg mensen zijn in de buurt die zeggen van ja, maar dat wil ik niet. Ja, dan gebeurt het dus niet. Nee. En dat is eigenlijk heel hypocriet, want wij moesten ook ergens op een gegeven moment wonen, toch? Ja. En wij hebben dan ook het geluk gehad dat we, ja, ik ben ook in een kleiner huisje begonnen en nu kan ik een groter huis kopen. En ja, ik zou het niet leuk vinden als iemand tegen mij zegt van ja, maar nee, je mag niet hier beginnen. Je moet ergens anders beginnen. Zoek het maar uit. Ja, en dat is toch een beetje wat daar inderdaad gebeurt, zeg je. In Nederland wordt nu veel gebruik gemaakt van tijdelijke woningen. Er is ook wel veel kritiek op, maar in ieder geval, dat gebeurt nu wel. Zie je dit ook in Amerika? Ja, nee, zeker wel. Ook weer, hier in de buurt, echt twee straten hier vandaan, hebben ze een soort tijdelijk woningcomplexje opgericht. En daar kunnen dan mensen, het zijn soort cabins. Weet je, je moet echt een beetje een festival, als je een deluxe festival cabin huurt. Weet je dat idee? Je hebt één kamer, je hebt een klein keukentje met een toiletje en zo. Er is begeleiding. Er is 24 uur per dag is er toezicht. Op een einde van de manier zijn er mensen die daar ja, in ieder geval een beetje toezicht houden. En overdag zijn er echt mensen die hulp geven, die een beetje, hoe zeg je dat, direction geven aan. Oké, hier moet je gaan proberen om een huursubsidie te krijgen. Dit zijn goede plekken om een baan te zoeken. Vaak is het voor mensen die dakloos zijn, zelfs mensen met een goede baan en zo, het probleem om eruit te komen is het feit dat ze dakloos zijn. Ja. En op het moment dat je dus maar een tijdelijke woning geeft, gaat dat weg. En dan kunnen ze zich meer focussen op het krijgen van een baan, het verbeteren van hun huis en dat soort dingen. En ja, dat zie je dus wel. En hier in Grover zijn ze heel erg blij ermee en geven ze ook aan van kijk, het gebeurt in een hele hoop andere steden in Californië en het gaat goed. En ja, ik zie hier ook dat er mensen, er zijn success stories. Er komen mensen echt uit en die zeggen van ik heb nu een baan en ik heb een klein huisje en ik kan het me veroorloven en ik ben blij dat ik niet meer op straat woon. Dus het gaat de goede kant op. Dus jij ziet dit misschien wel als een goede oplossing, want ook uit tijdelijke woning moeten mensen dus op een gegeven moment weer weg. Ja, nee, absoluut. Het idee is wel dat je echt binnen drie, vier maanden, dat je toch wel iets geregeld hebt. Maar goed, met begeleiding, als je dat echt wil, dan is dat ook echt wel te doen. Zoals ik zei, het niet hebben van een huis is het grootste probleem voor mensen om verder te komen in hun leven. En volgens mij een goede oplossing zijn dit soort tijdelijke woningen. Veel assistentie, misschien wat psychische hulp. Maar een hoop mensen krijgen er ook een knauw van. Als je een half jaar op straat hebt gewoond, dan word je toch wat harder in het leven en dergelijke. En dus dat soort dingen, als je dat soort extra faciliteiten geeft bij dat soort huizen, dan kan dat zeker een succes zijn. Raymond Kranenburg vanuit Amerika, dankjewel. En ik spreek je zo meteen nog over wat ik heel leuk vind. Buitenaards leven. Tot zo. Oeh, UFO's. Ja. uit Portugal. Je hoorde Matre Deus met O Pastor hier op NPO Radio 1 in de wereld van Bien en Vara. De wereld van Bien en Vara. Dat zeg ik. We vliegen door naar Brunei, want daar woont Martin Adema. Martin, hele goeiemorgen. Ja, goedemorgen Ruben. Ja, we hebben het dus over de krapte op de woningmarkt. Hoe zit die in Brunei? Ja, dat ziet er hier wel behoorlijk anders uit, moet ik zeggen. Eigenlijk is er niet heel veel krapte. En dat komt met name doordat hier in het land... er is eigenlijk een private sector voor woningen... waar je dus inderdaad gewoon kan huren of kan kopen. Maar er is ook een hele grote sector... die eigenlijk door de overheid gesubsidieerd wordt. En dus de overheid heeft een heel groot programma voor het land... waarin ze zelf huizen ontwikkelen. En mensen die dan onder een bepaalde inkomensgrens zitten... en een bepaalde leeftijd hebben, die kunnen zich daarop inschrijven. Dus een hele hoop mensen die worden eigenlijk voorzien in hun woningruimte... en woningnood door hulp van de overheid. En dan wonen ze goedkoper of gratis? Of? Ja, heel goedkoop, heel goedkoop. Wat je ziet is, er worden soms wel huizen opgeleverd van... Ja, wat zal het zijn, 40, 50, 60.000 Brunei dollar. Wat ongeveer 60% ervan is de euro. Dus een huis van 45.000 Brunei dollar is iets van 30.000 euro. En dat is dan eigenlijk de prijs waarvoor ze zo'n huis kunnen kopen. Hè. Dus dat klinkt heel laag. En dat komt dus met name omdat het gesubsidieerd is door de overheid. En het is natuurlijk ook zo dat... de arbeidskosten in dit deel van de wereld natuurlijk een stuk lager liggen. En ook kosten voor land en kosten voor vergunningen liggen een stuk lager. Dus er zijn, in principe is het voor heel veel mensen bereikbaar om een woning te hebben. Daar gewoon in die woning door te brengen. Het duurt overigens wel heel lang voordat je zo'n woning kan bemachtigen. Dat kan 10 tot 15 jaar duren. Oh. En wat je dan ziet is de mensen die... op zich is het voor hen geen enkel probleem om daarop te wachten. Want je ziet hier heel veel, ook in de cultuur... dat families bij elkaar nog blijven wonen. Hè? Dus de kinderen die blijven bij hun ouders inwonen. Zelfs ook als ze getrouwd zijn. En zelfs ook als er kinderen komen. Dus dat is deels cultureel bepaald ook. Dat mensen gewoon een stuk langer bij elkaar kunnen blijven wonen. Dus die blijven dan gewoon in een ouderlijk huis wonen. Totdat er zo'n gesubsidieerde woning vrijkomt. En dan zouden ze in principe kunnen verhuizen. En hoe oud zijn ze dan meestal als ze uit huis gaan? Ja, nou dat kan echt wel in de 30 al zijn hoor. Dat kan best wel in de 30, eind 30 zelfs zijn. Ik ken inderdaad collega's of andere bekenden hier... die hun kinderen hebben inwonen... en hun kleinkinderen zelfs hebben inwonen in hun huis, ja. Ja, want hoe werkt het nou in de praktijk? Is het dan zo dat de overheid zegt hier is een zak geld... of hebben ze huizen die hiervoor bedoeld zijn? Ja, het laatste. Ze gaan zelf huizen bouwen. Dus ze zoeken plekken uit in het land waar gebouwd kan worden. Dat heeft ook een beetje te maken met die wachtlijst waar we het net over hadden. Want het land is een klein land. Hè, iets van, wat zou het zijn, bijna 6.000 vierkante kilometer. Ik denk dat denk aan de provincie Gelderland. Ik denk dat het een goede vergelijking is met Nederland. Zo groot is het land. En 70% is... eigenlijk tropische bebossing. En die willen ze dus in stand houden, wat we net ook zeiden. Dus op een gegeven moment worden de plekken natuurlijk wel iets schaarser. Maar de overheid die zoekt een plek uit. En dan gaan ze eigenlijk beginnen met bouwen. En het kunnen verschillende soorten woningen zijn. Het kunnen appartementen zijn. Of het kunnen detached of semi-detached huizen zijn. En die plannen, daar kunnen mensen zich dan op inschrijven. En er zit ook een bepaalde inkomensgrens aan. Dus als je boven een inkomensgrens zit, dan moet je toch proberen om... eigenlijk op de private markt een huis te zoeken. Ja, en worden er ook dan veel huizen gebouwd in Brunei? Is dat dan wel nodig? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat er hier iets van... het zou zijn 70.000, 80.000 huizen wellicht staan. De bevolking groeit niet, of nauwelijks. Er is natuurlijk een beetje immigratie... en er zijn ook wel werkers vanuit andere landen. Maar de bevolking blijft redelijk stabiel. Dus wat je zegt klopt. Het is niet zo dat er een enorme krapte komt... omdat de bevolking heel hard groeit. Het is eigenlijk met name het herbouwen van woningen... die een aantal decennia geleden zijn gebouwd... met niet de beste materialen, dan dat er echt heel veel moet worden bijgebouwd. Er wordt nog wel wat bijgebouwd, maar het is niet zo dat er een enorme krapte is... die je bijvoorbeeld in veel Noord-Europese landen ziet. Ja, en aan welke prijzen moet ik denken voor nieuwe huizen? Ja, ik denk als je een huis wilt kopen met, nou, laten we zeggen, 2 of 3 slaapkamers, 1 of 2 badkamers, en je wil dat echt in de private sector doen, dus je verdient genoeg geld, dan kun je, denk ik, tussen de 250.000 en 350.000 Brunei dollar, dus het zal in euro's tussen de 150.000 en 220.000 euro zijn. Ja, ja. Dus dat is aanmerkelijk lager voor een mooi huis in de hoofdstad met meerdere slaapkamers. Ja, is het toch wel een stuk betaalbaarder, denk ik, dan als je naar de Nederlandse prijzen kijkt. Terwijl Brunei zelf best een rijk land is, toch? Dat is zo, ja. Ja, en dus het is deels ook door de goedkopere arbeidskosten. En ik denk ook dat een hoop bedrijven die hebben hun eigen woningen voor hun medewerkers. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, als je naar Amsterdam kijkt, dan heb je sommige mensen zeggen, ja, heel veel expats drijven de woningmarkt op. Het is hier zo dat heel veel buitenlandse werknemers die komen eigenlijk al in woningen van bedrijven terecht. Dus het is niet zo dat die dan zelf op de huurmarkt gaan concurreren met mensen die hier lokaal wonen. Dus dat heeft een beetje een dempend effect. En dat is denk ik ook wel goed. Ja. En ja. En dit is kopen. Hoe zit het met de huurmarkt in Brunei? Ja, er wordt op zich huren is een stuk minder hier. Want uiteindelijk, kijk, de meeste mensen vinden toch wel een huis om te kopen. Of via dat overheidsschema of op de private markt. En inderdaad, in de tussentijd zie je dat ze heel veel vooral bij familie blijven wonen. Maar ik denk, ja, huurhuizen zijn er voor een paar honderd euro per maand al wel. Kun je hier een huis huren. Ja. En als je inderdaad in een wat grotere sector zit, heel veel meer dan 2000 euro per maand zal het hier niet worden, denk ik. Nee, dit klinkt allemaal heel positief. Hoe zit het eigenlijk met de armeren in de samenleving? Want die zullen er natuurlijk ook zijn. Ja, zeker. Ja, dus die een hoop van de echt arme mensen die zitten in laten we zeggen, nog goedkopere gesubsidieerde overheidsgebouwen. Dat zijn vaak appartementen. En de opvang daarvoor is eigenlijk heel veel gebeurd via religie. Dus in de moslimgemeenschap wordt er voor de echt armste mensen proberen ze toch goed voor te zorgen. Met giften of mensen die... er zijn heel veel gaarkeukens waar eten wordt klaargemaakt. De basale benodigdheden. Dus bijvoorbeeld de voedsel is deels gesubsidieerd. Energie is behoorlijk gesubsidieerd. Gezondheidszorg is gratis. Onderwijs is gratis. Dus zelfs de meest arme mensen in het land, ik wil niet zeggen dat ze het makkelijk hebben, uiteraard. Maar er zijn bepaalde programma's in de overheid die dus inderdaad goed omkijken naar de echt arme mensen. Maar om heel eerlijk te zijn, als je inderdaad de binnenlanden inrijdt, dan kunnen sommige van die woningen helemaal die een aantal decennia geleden gebouwd zijn. Ja, dat zal niet met het beste materiaal gebeurd zijn. Dus ja, dat zijn geen hele goede leefomstandigheden uiteraard. Ja. Daar moet dus wel hulp bij af en toe. En voor buitenlanders, hoe zat dat toen jij naar Brunei ging? Hoe heb jij een woning gevonden, zeg maar? Ja, voor mij was het eigenlijk heel makkelijk. Het bedrijf waarvoor ik hier werk heeft zijn eigen woningen. Je moet je eigenlijk voorstellen een soort compound met vrijstaande bungalow-woningen eigenlijk. Die beschikbaar zijn voor de werknemers. Dus dat was eigenlijk kijken welke er vrij staan. Of welke er vrij zijn op dat terrein en er eentje uitkiezen. Dus dat was redelijk gemakkelijk, moet ik zeggen. En daar wonen we dus nu al 4 jaar. En kijk, je zit in de jungle en het is enorm vochtig. Dus er zijn absoluut wel gebreken. Dat is nou eenmaal de plek waarop je zit. Dus je zit niet in een A-plus energiewoning die je in Nederland tegenkomt. Maar het is heel goed te doen. Maar al met al raad je Brunei aan, hoor ik. Ja, zeker. Nou, kijk, de plek zelf is natuurlijk niet heel groot. Hè. Dus wat je ziet is dat een hoop mensen in het weekend die pakken de auto, die rijden naar Maleisië toe. Wat minder tegenwoordig, maar vliegen naar Singapore of naar Kuala Lumpur. Dus je ziet wel dat mensen, doordat het zo'n kleine omgeving is, toch ook wel de behoefte hebben om eruit te gaan. Met name in weekends en vakanties. Ja, Martin Adema vanuit Brunei, dankjewel en tot de volgende keer weer. Tot snel. In periferia fa molto caldo, Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Welladi, welladi, habibi d'arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Welladi, welladi, habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va. Muziek uit Italië. Mahmoud deed in 2019 mee aan het Junior Songfestival. Of aan het Junior. Aan het Eurovisie Songfestival mee. Met dit nummer. Soldi heet het. En wie won dat jaar ook alweer, Youssef? Sorry? Wie won er ook weer in 2019 het Songfestival? Wow, zo. Mijn kennis laat me even in de steek. Op Duncan Lawrence. Oh ja. Wou ik toch even benoemen. Dan, het is vandaag Wereld UFO-dag. De dag van de Unidentified Flying Objects. En ja, UFO's die zijn al jarenlang onderwerp van fervente discussies onder een niche-groep fanatiekelingen. En er hangt natuurlijk de vraag aan vast, bestaat er buitenlands leven? Nou, voorlopig zullen we dat niet weten. Maar in de podcast Eindbazen werd dit gevraagd aan astronaut André Kuipers. En ook, wat is eigenlijk het protocol als je een UFO tegenkomt? Hey, er is geen protocol. Daar hebben we nooit, nooit les over gehad. Er zijn ook helemaal geen aanwijzingen dat er ooit contacten zijn geweest, enzovoort. Dus dat leer je niet. Maar ik heb wel eens raars gezien. Oeh. En precies, dan gaan mensen, ik heb een UFO gezien. Ja. Maar UFO betekent Unidentified Flying Object. Dus wat ik keek naar buiten, we hebben prachtige ramen, ruimstation. En de uitkijkkoepel, helemaal raam om je heen, fantastisch. Een soort vissenkom met een zweefje boven de aarde. En ik kijk, en ik op onze hoogte zo ongeveer, zie ik een knipperend lichtje. Hmm. En ik denk, knipperend lichtje? Ik bedoel, vliegtuigen, die komen hier helemaal niet. Toch? En toen dacht ik wel meteen, stel nou dat dit een buitenaards ruimteschip is. Mm-hmm. Waarom heeft hij dan een knipperend lichtje? Wie moet die waarschuwen? Dus ik denk, maar ik kon het niet verklaren. Ik heb het ook tegen een collega gezegd. Ja. Ik zeg, kijk, een knipperend lichtje daar. En uiteindelijk, wat was het? Het was een satelliet. Wat zijn de spannendste verhalen over buitenaards leven in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met Raymond Kranenburg vanuit Amerika dus. Hallo nog een keer, Raymond. Hallo, Ruben. Ja, als we het hebben over sightings van UFO's, dan denk ik meteen aan Amerika, hè? Ja, nee, precies. Ja, je hebt hier elke week wel een sighting, zo ongeveer. En het is wel grappig, de laatste die echt veel aandacht kreeg was afgelopen mei. Er zaten een paar familie in Las Vegas die vertelden dat ze aliens in hun achtertuin zagen rondstruinen. En het grappige is dat er is zelfs een bodycam van een politieagent die het evenement gezien zou hebben. Die een soort lichtflits door de lucht zou zien. Ze denken dat het een meteoriet is, maar nee, deze mensen die gingen ook echt. De politie kwam en die legde het helemaal uit. Ze van, nou ja, was iets van, wat is het, 2,5 meter? En ja, een beetje door de tuin lopen en zo. En uiteindelijk ging ook het zoontje van de familie ging nog TikTok om helemaal uit te leggen van, ja, weet je, dit is wat we gezien hebben. En ja, uiteindelijk de politie heeft afgerond als ongegrond, omdat ze niks konden vinden in de tuin of in de omgeving. En ja, er is eigenlijk verder niks gevonden en het blijft een beetje een raar verhaal. Maar waar ligt het aan dat Amerikanen dit, nou ja, best wel vaak aangeven te zien? Is dat dan toch een beetje dat showmanship wat in Amerikanen zit? Ja, ik denk een beetje wel. Maar ik denk de grootste hoeveelheid UFO-sightings gewoon Amerikaanse Air Force testvluchten zijn en dat soort grappen. Ik bedoel, het is niet. Er zijn een hoop sightings, maar een hoop is ook gewoon echt wel verklaarbaar. Ja, we moeten het natuurlijk ook hebben over het welbekende Roswell-incident. Dat heeft de sightings flink omhoog geholpen. Wat is daar gebeurd? Nou ja, goed, in 1947 zou er dus een UFO neergestort zijn in Roswell, New Mexico. En dan moet ik daar wel even bij vertellen dat 1947 was het jaar van de, hoe noemden ze dat? De year of the flying disc craze. De UFO-gekte. Ja, precies. In 1947 waren er heel veel sightings. En het begon eigenlijk met de man Kenneth Arnold. En die zag in Washington State, dus zeg maar hier noord van Californië, zag hij 9 discs achter elkaar vliegen. En die gingen toen uit zijn zicht. En hij was een businessman en hij vloog ook zelf. En hij had dat gezien. En daarna begon er heel veel sightings van verschillende UFO's te komen. En dus Roswell valt daar een beetje ook onder, zeg maar. Ja, maar dit verhaal kreeg wel door de jaren heen, nou, steeds meer lijntjes en steeds meer uitleg. Waar ligt dat aan? Nou, dat is ook wel grappig, want Roswell in principe is eigenlijk, het was in 1947 was het een beetje een hit, maar uiteindelijk is het tot 1978 is het helemaal vergeten. Niemand had het meer over. Er was helemaal niks. En toen begon in 1978 had National Enquirer, dat is een van de slechte roddelblaadje. Ik bedoel, je kent de story, maar dan nog 10 keer slechter. Weet je, een beetje de Sun of de weet je, die Engelse roddelbladen. Waarin ze iemand Michael Jackson in een of andere tank hebben. Zo van, zie je wel, hij leeft nog. Weet je, dat soort roddelblaadjes. En die begonnen dus een verhaal te herplaatsen uit 1947. En daar kwam toen ook een legerofficier bij die vertelde wat hij gezien zou hebben. En ja, ik bedoel, we hebben het echt over, wat is het, 30 jaar later. En ja, die man wilde gewoon geld zien. Maar uiteindelijk heeft dat toch een beetje de craze rond Roswell toch weer opgestuurd. Ja, maar het is iets wat natuurlijk nog steeds een soort mysterie met zich meebrengt. Hè? Want Trump heeft ook een keer gezegd, toen hij daarnaar werd gevraagd, ja, ik heb er heel interessante dingen over gehoord, maar ik ga niet zeggen wat ik weet. Nee, precies. En Obama zei ervoor van ja, het is lang niet zo spannend als iedereen denkt dat het is. En vandaag de dag is het ook niet zo geheim meer. Dus nee, ja, Roswell, het is altijd afgedaan als een weerballon. En het verhaal is wel dat Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog heel veel begonnen met spionageactiviteiten en het ontwikkelen van vliegtuigen die hoger en sneller konden dan de huidige vliegtuigen die op de markt waren. En een hoop daarvan is wel verklaarbaar daardoor. Wat de CIA ook deed met al deze UFO-sightings in 1947 is echt leggen naast, wat deden wij op dat moment? En heel vaak was het dan, oh ja, dat was dat. Oh ja, dat was dat. Ja, dat kunnen ze natuurlijk niet naar buiten gooien. Ze kunnen niet zeggen van, ja, we hebben wat spionagetesten gedaan. Weet je wel, maar vaak wist de CIA wel te verklaren waar bepaalde sightings vandaan kwamen. En Roswell valt daar ook onder. En dan heel vaak noemden ze het, oh, dat was een weerballon. Dat was gewoon de makkelijke uitleg. Maar het was gewoon heel vaak CIA-activiteiten of geheime activiteiten binnen de VS. Maar daar komt dus ook wel die twijfel van de Amerikanen vandaan. Dat ze denken, ja, nu zeggen jullie wel weer ballon, maar je hebt nog niet eens gekeken, bij wijze van. Nee, precies, precies. En het grappige is ook dat later in de jaren 80 kwamen er ook verhalen naar buiten van mensen die er echt bij waren geweest. En toen ging het ook echt groeien, het Roswell-verhaal. Toen kwamen de mensen die zeiden van, ja, we hebben stukken gezien van de vliegtuigen. En je kan nog steeds, ik zag gisteren, toevalligerwijs, ik lag gisteren in bed nog even wat History Channel te kijken, ook UFO-sightings in de VS. Ik denk, nou, dat is mooi. Mijn vrouw zegt, ik wil dat niet kijken. Ik zeg, ja, je hebt pech, want ik heb radio morgen over UFO's. Dus ik moet dit kijken. Maar daar deden ze dus ook een... daar kwam Roswell ook voorbij. Maar ook dat ze daar ook voor zeiden van, ja, we vinden nog steeds metalen in de woestijn die van dat, schip zouden zijn. En ja, het is een beetje zo van, kijk, hier is een klein stukje metaal wat heel bijzonder is in Amerika. Ja, oké. Okay. Maar het is nooit echt een verklaring. En ja, je ziet toch wel dat een hoop van dit soort dingen, ja, gewoon een hoop grootspraak is. Een hoop van, het zou kunnen. Ja, wie weet wat er hier gebeurd zou zijn, weet je? Een beetje dat idee erachter. Ja, en een ander punt wat veel alien-liefhebbers trekt is Area 50, man. Duizenden mensen willen daar naar binnen. Er zijn een paar jaar geleden ook twee Nederlandse YouTubers opgepakt die daar naar binnen wilden. Binnen waren, trouwens. Maar wat is die fascinatie rondom die plek? Ja, ik denk toch de geheimzinnigheid die de overheid hield tot 2013, want toen zijn ze wat duidelijker geworden. Maar Area 51 is, wat was het? Op een gegeven moment kwam er een of andere prospector, iemand die ging zoeken naar zilver en goud, en die vond daar zilver. En die heeft daar een of andere ranch gebouwd. Maar toen in de Tweede Wereldoorlog zei de Amerikaanse overheid van, oh, dit is wel heel ver weg van alles, plus het is heel vlak. Dus we kunnen hier een trainingsfaciliteit opzetten. Dus wat Area 51 was eerst een trainingsfaciliteit voor bommenwerpers. En in het begin van de jaren 50 werd het ontwikkeld als een plek waar spionagevliegtuigen werden ontwikkeld en gebouwd. Dus ja. Wat is het, dat vliegtuig, oh god, nou vergeet ik helemaal de naam, maar wat op 60.000 voet hoogte kon vliegen. En normaal vliegtuigen vliegen op 30.000 voet. Dus op 10 kilometer hoogte. Dit ging op 20 kilometer hoogte. En een hoop van dit soort sightings rond Area 51 zijn gerelateerd aan deze spionagevliegtuigen. Maar ja, de overheid gaat er natuurlijk niks over zeggen. En dat wekt natuurlijk bij mensen toch eens iets van, oh, misschien is er wat anders aan de hand. Het grappige is ook dat de mensen die daar werkten, die reden ook niet naar hun werk. Die hadden een geheime terminal op Las Vegas Airport, waar ze naartoe moesten. En er zat dan een geheime luchtvaartmaatschappij die hun bracht naar hun werk. En er waren dus nog steeds, zijn elke dag vluchten vanaf Las Vegas Airport die ergens in de woestijn gaan. Er wordt nog steeds niet helemaal gezegd waar die vliegtuigen naartoe gaan. Ja, die gaan allemaal naar Area 51. Ja. En het zijn allemaal mensen die daar werken. En dat soort geheimzinnigheid werkt natuurlijk, ja, mensen, het trekt mensen aan. Ik wou net zeggen, moet de overheid niet gewoon zeggen, hallo, we maken een filmpje wat in Area 51 gebeurt, we maken een filmpje wat Roswell was, en dan is het gewoon klaar. Ja, maar goed, als je geen filmpje hebt om te maken. Kijk, er was op een gegeven moment in de jaren 80, of 89, kwam er een autopsieverhaal. Met een of ander filmpje en een hele mikmak. Ja, dat is allemaal lulkoek. En kijk, als je als overheid dat niet kan bevestigen, of hoe kan je dat ontkennen? Weet je, dat is een beetje het punt. Je kan niet komen van, oh ja, nee, we hadden echt een alien. Hier is die, weet je wel. En als die er niet is, dan is het, ja, het was er niet, weet je. Je kan niet iets filmen wat er niet is. En ik denk dat een hoop verhalen rond Area 51 ook echt gebaseerd zijn op fantasie van mensen. Toch van, dit zou kunnen gebeuren. En weet je, misschien is dit wel iets leuks om te gaan, dat er aan de hand zou zijn. En ik geloof ook, wat was het, in 2018 of 19 wilden ze Area 51 ook gaan bestormen. Ja. Was er zo'n Facebook-actie zo van, they can't stop us all. Maar uiteindelijk was dat ook, ja... Nou ja, daar waren lovers. Die twee Nederlandse YouTubers dus. En die waren eigenlijk de enige. Ja, die het echt gered hebben, ja. Maar die zijn ook opgepakt en weggestuurd. En ze mogen nooit meer Amerika in. Helaas. Ja, nou ja, er wordt wel enorm veel onderzoek gedaan naar buitenlands leven. Ja. Vooral bij NASA. Heb jij toch een beetje hoop dat ooit buitenlands leven wordt gevonden? Nou ja, goed, als ik mijn scientific brain opzet, dan statistisch gezien moet er buitenlands leven zijn. Het kan niet anders met hoeveel sterren die zijn en galaxies en alles. Als je kansberekeningen erop uitgooit, dan is er op een andere plek nog steeds, moet er extra leven zijn. Ja. Maar ja, goed, is dat echt iemand, een UFO die langskomt of een groen mannetje? Dat denk ik niet. Ik denk dat we eerder een bacterie op Mars vinden En dat we als leven buiten aarde vinden, dan dat we echt een groen mannetje in een UFO vinden. En die zullen pas wel bestaan, maar niet in de buurt. Ja, ik ben dus in IJsland op vakantie geweest. En die grotten daar die lijken erg op hoe de grotten op Mars eruit zien. En daar doen ze dus onderzoek naar buitenlands leven of dat mogelijk is. Dus we gaan in de gaten houden of dat gebeurt. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit Amerika. Ja, graag gedaan. En een fijne avond nog. Ja, van hetzelfde, Ruben. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé la une de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Donc pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Sont partis. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton pape m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur. Pas du boogie-woogie avant vos prières du soir. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Eddie Mitchell hoorde je op NPO Radio 1 met Paden Boogie Woogie. Blijf luisteren, zometeen hoor je De Nacht is Zwart met Nawazira en mij. Maar eerst het nieuws van 3:00. De wereld van PNNVARA. NPO Radio 1.